sense nostàlgia d'un Arcadia Gondokoro. Armarem el nostre poble. La felicitat fou acabar amb les fàbriques, torres de Babel de cafeïna i sucre. Fora d'an la nit de l'espai-temps, serem 15.000 lúmens. Teories filles de la pràctica, estratègia i tàctica. La nostra idea no era estàtica. Proteccionisme troca en ajuda mútua. La caritat en camaraderia amorosa. Solidaritat eròtica. El respecte en responsabilitat. Poder en pacte. Governar seu mateix mentre. Per assaig i error anàvem cap avant sempre. Que lo real no era lo posible. Que no forem esclaus, no anarem a les seues guerres. No havíem nascut per morir. Irreductibles, neoludites, a platges verges, banyant-se en pronoms febles, post-postfordistes. Assemblees, consells obrers, comitès de coordinació. Entrarem en contradicció. La idea era l'acció. Forem utopia realitzar. Esquirols acorralats, suplicaven en va. Guanyarem de golejar, farem bang. Ne treballem gemé. Se'n patines al coi, guillotines al coi. Sense frens i sense claxon, anonissant-los. Pels qui tenien més propietats que la Loe Vera. Capitals del Copènic en cada barri. El temps era nostre, illa i trinxera. Elemental, ara la...